Thelonious Monk, Thelonious Monk, thank you for the beautiful monk. Thelonious Monk, Thelonious Monk, I love you, thank you for the beautiful monk. Blue, blue. Już do końca naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie będzie nam bębnił Czesław Bartkowski. Dwie ważne płyty polskiego jazzu lat 80. przed nami. Blue Blula, Stanisław Sojka, 1981 rok. To właśnie muzyka z tego albumu przed chwilą zabrzmiała i zostaniemy jeszcze na tej płycie przez dłuższy czas. Not me, not me. I haven't got a lot of money, but life is milk and honey. Yes, life is mighty sweet,

Statue words. of the earth, I love music. The breeze is so easy. It don't melt a tree. Przy mikrofonie Stanisław Sojka, na instrumentach klawiszowych Wojciech Karolak, na kontrabasie Zbigniew Wegehaupt i na perkusji Jubilat Czesław Mały-Bartkowski. Stanisław Sojka i płyta Blue Blue La wydana w 1981 roku. It's a stand in the world of hand out. I'm no river. I've known them. Rivers I've seen them. Rivers I have known. Przed nami druga ważna płyta polskiego jazzu, na której słychać perkusję Czesława Bartkowskiego. Wszystkie utwory to kompozycje Wojciecha Karolaka. Obok niego na saksofonie tenorowym Tomasz Szukalski i na perkusji Czesław Mały Bartkowski. Time Killers. Thank you. Zostań w domu z trójką. Thank you. Jak Państwo słyszą, i Blue Blula, i Time Killers dziś w wersjach winylowych na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. To z okazji urodzin Czesława Małego Bartkowskiego. Dyskografia pana Czesława obejmuje tak niezliczoną liczbę płyt, że dzisiaj musiałem się zdecydować na jakiś wybór. No i wybór padł właśnie na te dwa ważne albumy z lat 80. Blue Blula Stanisława Sojki i Time Killers tria Karolak, Szukalski, Bartkowski. I tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek. Thank you. Zostań w domu z trójką. Thank you. Thank you.